Michał Olszański, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Hirek Brona i Tomasz Żonda. Szczegółowy program audycji i festiwalu na stronie Trójki. Autopromocja. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrze męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jak co tydzień o tej porze zaczynamy spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami dwie godziny muzyki z polskich płyt Mysłowic i tak od lat na początek. A teraz płyta, którą tak jak już to sobie ustaliliśmy na antenie Trójki w któreś z wtorkowych popołudni, za wcześnie odłożyłem na półkę. Płyta zespołu Lipali. Mosty, rzeki, ludzie. Taki dzień zaczniemy ran. Czerwonych od krwi. Mimo że nie w nas, zabolą jak nas. Zaczyna najnowszy album zespołu Lipali. Mosty, rzeki, ludzie. Od jakże optymistycznego utworu zatytułowanego Będzie dobrze. Tomasz Lipnicki, Łukasz Jeleniewski, Roman Bereźnicki i Łukasz Gajowniczek to zespół Lipali. Teksty napisał Tomek Lipnicki, muzyka to dzieło zespołowe. W trasie znów Lipali. 1 marca zagrają w Szamotułach, 13 marca w Warszawie w Remoncie, 14 marca Wrocław i potem dwa kwietniowe koncerty. 3 kwietnia Szczecin, 4 kwietnia Poznań. Jest na nawet już zapowiedź koncertu w lipcu. Ale nie powinno to nas dziwić, bo to już festiwale przecież letnie ogłaszają to, co się będzie działo. 2 lipca Naturalnie Mazury Festiwal 2020, czyli zaprzyjaźnione z Trójką Węgorzewo. I tam także będzie można usłyszeć zespół Lipali, grający muzykę z tej najnowszej płyty, ale pewnie nie tylko. Shit.

jeszcze frytę na koniec. Nie, żadnej fryty. Dziękuję panowie, przepięknie było. Klątwa numer 3 na zakończenie płyty Sweet Spot. Eskał Bey i Tomek Nowak Quartet. W trasie znowu będą panowie. 27 lutego w Darłowie, Kinobajka, koncert Tyrmand 2020. To jest szczególny koncert, bo w tym roku setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Także wielkiego człowieka, jeśli chodzi o popularyzację jazzu w Polsce, nie tylko znakomitego pisarza. W Darłowie koncert Eskał Beya i kwartetu Tomka Nowaka, także wystawa poświęcona Tyrmandowi. To wszystko 27 lutego w kinie Bajka w Darłowie. Na pewno warto się wybrać, tak jak na i pozostałe koncerty 28 lutego w Kartuzach, 29 lutego we Włocławku, 6 marca Nowy Sącz, 27 marca Skierniewice, Swing Jazz Club. Bardzo się cieszę na ten koncert. 28 marca Kraków, 29 kwietnia Rzeszów w Polskim Radiu w Rzeszowie i 29 kwietnia, tak, 24 kwietnia Rzeszów, 29 kwietnia Zakopane, Karczma pod Gątem, jazzowe Zakopane i jak się zapowiadają panowie, to jeszcze nie wszystko, będzie więcej koncertów. Eskał Bey i Tomek Nowak Quartet. To skoro jesteśmy przy koncertach, to wróćmy do naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Miałem, jak państwo pamiętają, gości i wszyscy goście byli napiórkowskimi, choć brzmi to trochę dziwnie, ale naprawdę tak się wszystko na pół układało z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Tak się kończy najnowsza płyta Marka Napierkowskiego zatytułowana Hipokamp. Dlaczego taki, a nie inny nosi tytuł, to mogli Państwo usłyszeć z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Marek Napierkowski był bowiem moim gościem. Opowiadał o kulisach powstania tej płyty. W ogóle opowiada Marek Napierkowski, jak Państwo być może wiedzą, znakomicie o muzyce i nie tylko. Zatem dla tych, którzy nie słyszeli, mam dobrą informację. Na stronie Trójki polskieradio.pl / Trójka w sekcji audycje MO, czyli Mało Obiektywnie, można odnaleźć całe nasze spotkanie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia i posłuchać, co Marek Napierkowski ma do powiedzenia nie tylko o tym, że nasz mózg jest ciągle bardzo niezbadaną sprawą, mimo że potrafimy w kosmos lecieć gdzieś hen daleko. A propos kosmosu, na tej płycie oczywiście mamy Space Oddity, ale słuchaliśmy innego utworu Davida Bowiego, Absolute Beginners, utworu zamykającego tę płytę. Przypomnę, nagraną w składzie Marek Napierkowski gitara, Jan Smoczyński instrumenty klawiszowe, Paweł Dobrowolski perkusja i Luis Ribeiro instrumenty perkusyjne. A ta trasa, o której mówiłem, zaczyna się 15 lutego, Jazz Cafe Łomianki. Potem 16 lutego, no jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy o tym koncercie, koncert niespodzianka, ale właściwie jaka to niespodzianka. 16 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19 Marek Napierkowski z zespołem, także koncert oczywiście transmitowany na antenie Trójki. 18 lutego Teatr Muzyczny Roma, to jest cykl Dobry Wieczór Jazz, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. 19 lutego Teatr Stary w Lublinie, 21 lutego Teatr Ziemi Rybnickiej Rybnik, 22 lutego Filharmonia Łódzka i 23 lutego Muzeum Gombrowicza w miejscowości, która się nazywa Wsola. Tam wystąpi skład taki oto. Marek Napierkowski gitary, Jan Smoczyński syntezatory, instrumenty klawiszowe, Paweł Dobrowolski perkusja i Samuel Torres na instrumentach perkusyjnych również zagra. W imieniu Marka niech Państwo czują się zaproszeni na te koncerty, szczególnie na ten, prawda, 16 lutego w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19. W różnych audycjach trójkowych mają Państwo szansę zdobycia miejsca w naszym niedużym studiu, więc radzę się spieszyć, jeśli chcą Państwo być na tym koncercie, a tych, którzy nie dostaną się do studia, zapraszam do słuchania Trójki 16 lutego w niedzielę. Marek Napierkowski na żywo, prosto z muzycznego studia przy Myśliwieckiej 357.